Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Efter længere tids rumsteren i skyttegravene gik Kina og USA fredags på slagmarken i et koordineret 12-angreb. Spørgsmålet er, om virksomhederne skal til lasserettet med deres investeringer og vækstudsigter her. Ja, for resten af 2018, og vi skal til at tænke nogle sikkerhedszoner ind i vores aktieportefølje. Velkommen til dine daglige 55 minutter i selskab med de globale pengestrøm. De stopper jo ikke, bare fordi du har været på Roskilde Festival eller holder sommerferie, eller hvad du nu har gang i derude. Her i studiet, velkommen til Lars Persson, forvalter her i Millionærklubben. Også velkommen til dig, Peter Lundgren. Ja, tak. Står du og tager selfie og tekster, eller hvad er du gang i der? Nej, vi skulle lige styre på mobilen her, du. Det er godt. Sluk for lyden, tak. Ja, Peter Lundgren, Lundgrens Capital, du rådgiver formuende danskere, kommuner, jeg ved ikke om de er formuende, og så også virksomheder. I fredags så fik vi startskud til en handelskrig, som jo har været ventet og annonceret i et stykke tid fra Kina og fra USA. I denne her uge får vi så startskud på anden halvårsregnskaberne. De går gang i, ja, i morgen kommer PepsiCo som det første, og så kommer de store banker her sidst på ugen. Er du her, Peter Lundgren? Ja, det er hun tro. Ja, det var et stort spørgsmål her til at starte med. Ja. Handelskrig, vi har ventet et stykke tid. Kommer det til at afspejle sig i halvårsregnskaberne her? Nej, det gør det ikke. Tak. Velkommen til... Ja. Nej. Ikke på tallene måske, men hvad med, når vi taler udsigterne for resten af 2018? Ja, altså hvis nu kinesiske regnskaber bliver aflagt sådan i den fulde governance, som vi er vant til her i Vesteuropa og i USA, så skulle der nok tages nogle forbehold selvfølgelig, ikke? Man har set i første halvår, er eksport, altså stigningen i den kinesiske eksport, er rent faktisk aftaget. Og det skal selvfølgelig omsættes til nogle eventuelt dårlige regnskabstal for nogle kinesiske eksportører. Og selvfølgelig vil det være fantastisk interessant med en guidance, hvis nogle selskaber vil komme og sige, vi tror, det påvirker vores regnskab så meget. Det er så med den kinesiske vinkel på, også det kinesiske aktiemarked har jo ikke haft det videre godt her i starten af 2018. Får det bedre? Ja. Det er en hård start på mandag og på ugen, kan jeg godt se på dig. Ja, du ligger hårdt ude på nede, men det gør det. Men hvad skal vi sige? Sentiment og mood blandt kinesiske investorer er stadigvæk negativt. Men det har det været siden det kinesiske nytår i februar. Og det er ikke kun udelukkende handelskrig, det er sådan set mere på grund af amerikanske renteforhøjelser. Men det kan vi godt komme lidt tilbage til. Det kan vi. Det vi skal lige have gang i markedet, men vi kan jo sige, at den helt store nyhed ud fra Hongkong denne morgen, det er jo, at vi har fået børsnotering af Xiaomi, ja. Det store smartphone, den store smartphone-producent. Ja. Kopien af Apple kan vi også godt kalde det. De har det, der hedder en, er det ikke Mi Phone, de kalder deres telefon. Og det er verdens fjerde største producent. Præcis. Ja. Og de var jo, jeg tror, at range, de skulle have været børsen til, hvor det var mellem 17 og 22 Hongkong dollar. Og jeg mener, den havde været nede at trade omkring de 16 her til morgen, så en sløv start, kan vi godt kalde det. Ja, det er jo godt nok også et skidt tidspunkt at skulle i markedet på med sådan en kæmpe børsnotering. Det kan man jo... Det er den største siden, hvad er det, 2016 siden deres bank, en eller anden bank derovre, kom på. Ja, så det er bare rigtig skidt timing. Den er ikke længere. Men hvordan vurderer du det her selskab? De har jo ikke haft det så... Altså, det er jo ikke bare smartphones. De har jo en skov af andre biprodukter også. Og de vil jo gerne være Apple, altså kunne også have streamingtjenester og sådan nogle. Ja. Men det er jo ikke gået så godt med deres, ligesom, deres globale udrulling, kan vi så godt kalde det. Nej, det har det ikke. Altså, umiddelbart, det er ikke sådan lige en aktie, jeg vil hoppe i, for at være ærlig. Jeg synes, den er... altså, de har en stor diversifikation, men det er så omvendt også svært at sige, hvad er... Jo, kerneforretning er selvfølgelig mobiltelefoner, ikke også? Ja. Men alligevel, er kineserne så vidt, at de kan komme med sådan et high-end produkt, ligesom Apple? Der er meget spændende kinesisk design på vej, det ser man i masser af brancher. Men jeg er ikke så fuldstændig sikker på, at de kan slå igennem med sådan et produkt, som de har, og så er de for, i min verden, for diversificeret. De er jo store i Indien, som er et kæmpe marked også, og en stor middelklasse. Ja. Det kan ikke ruske op i dig, kan jeg godt se. Nej, det kan det ikke, fordi vi skal stadigvæk huske, at den middelklasse i Indien er simpelthen, den er indtægtsmæssigt på lavere niveau end i Kina. Og det betyder, at deres produkt skal ind i, eller ja, de er store, men købekraften, den absolutte købekraft er bare så meget lavere, at jeg ikke ser... jeg ser simpelthen ikke de vækstmuligheder, som de ønsker. Det kan ikke både være et high-end, altså sådan en slags, ja, et eller andet fancy produkt, og så skal ind på markedet med en meget lav købekraft. Det er svært ved at se. Xiaomi er jo startet på nettet, men altså nu også har en drøm om, at de penge, der ruller ind med børsnotering her til morgen, også skal gå til åbning af fysiske butikker, hvor det halvdelen af dem, det vil sige omkring de 1000, skal være i Kina, og så resten skal altså være oversøsk. Ja. Så vidt jeg har forstået. Men en lunken modtagelse af Xiaomi på Hongkong-børsen denne morgen, også for dig, Peter Lundgren, kan næsten høre. Ja, der er andre ting, der kan være mere opvistende. Jeg hører faktisk også, at Tencent de vil børsnotere deres streaming, musikstreaming-tjeneste. Ja. Det bliver så på Nasdaq i USA. Ja, det er væsentligt mere interessant. Det må man sige. Der fik vi jo svenske Spotify i april, ja. Deres konkurrent. Ja. Det er sådan noget, hvor jeg vil sige, det er utroligt interessant. Så lader vi den hænge der lidt. Vi vender tilbage til Kina. Lars Persson, Godmorgen og velkommen til dig. Ja, vi vil gerne have gang i det danske marked også. Jamen, det er også i fuld fremspring. Der er vækst, eller gode tal til AP Møller og Coloplast og Vestas. Jamen, det er en god morgen. Vi er op med 0,8. Der var også, som du selv nævnte lidt, inden vi, jeg ved ikke engang, vi nævnte det, da vi startede. Men, det gør det nu. Så det gik godt i USA. Der var en okay jobrapport, og det er jo med til ligesom at gøre markederne glade. De amerikanske markeder sluttede i plus, og alle de europæiske markeder suser opad. Der er ikke så meget olie på lagerne i USA, så det gør også, at olieprisen er med, og det gør så, at Norge rykker op med næsten 1% her fra morgenstunden af. Så skal vi til at i nogle olierikke nu? Jeg vil lidt hurtigt ud her. Ja, det tænker jeg. Altså, Seadrill er jo lige blevet reddet, og nu går Fred Olsen. Ja, Energy jo og snakker om, at de skal måske have en eller anden redningskur, og aktien er jo ret langt nede, så det kan da godt være, at man skal spejde efter dem. De kommer med regnskab, men jeg tænker, det er alt for tidligt. Og så er den faktisk blevet så lille, så jeg må ikke engang købe den, så de har simpelthen tabt så meget. Så den er, jeg tænker... Men du er jo fuldstændig ret, Lars Persson. Nu fik jeg jo pisken stemning med her indledningsvis ved at sige, at nu er krigen her, som vi har ligesom varmet op til en 2-3 måneder efterhånden. Og det virker som om, at så investorerne har solgt lidt ud på frygten, og nu landede det så i fredags, det gik jo ikke så skidt. Så køber vi til igen. Så vi sluttede faktisk i et plus hele vejen rundt i fredags. Og Nasdaq specifikt var det højeste af indeksene i USA, i hvert fald, så vidt jeg lige husker. Det er rigtigt. Jamen altså, man kan sige, nogle af produkterne har jo slet ikke rigtig noget med i hvert fald Nasdaq at gøre. Det er jo meget farmaprodukter. Kineserne har ramt grisekød, sojabønner og sådan nogle ting og sager. Så der skal man jo nok spejde nogle andre steder hen. Og jeg tænker også, at i virkeligheden er det jo en meget lille del, altså alle de varer, vi rykker rundt på, så der er nok sikkert masser at tage og høvle af endnu, hvis man skal sætte nogle forskellige toldsatser og hæve ting og sager, så jeg tænker, at... Spørgsmålet er måske også med, hvor lang tid det kommer til at vare det her, ikke hvornår, hvornår slutter det. Ja, det er jo lige stået tyk lidt på, Peter Lundgren. ja, tak, Pernille. I den her uge, hvis vi lige sådan skal tage virksomhedsspecifik Lars Persson, så får vi jo... for alvor halvårsregnskaberne i USA går i gang i den her uge med PepsiCo i morgen, og så går det altså JP Morgan, Wells Fargo, Citi, de store investeringsbankerne her. Fredag Tryg kommer i morgen. Forsikringsselskabet, Danmarks største. Ja. BRO er der også noget på torsdag, noget forskudt noget. Skal du have fiskesnøren i vandet? Nej, men det har jeg jo så allerede haft. Jeg købte jo den her... Du har trukket på land kl. 6 i morges. Nej, altså jeg havde jo de her 40.000, og så havde jeg jo set den her CLX Communication, det her firma, der arbejder i skyen med kommunikation og hjælper større virksomheder som L'Oreal og Sweatboss og alle mulige, og nu fik jeg den jo ikke om torsdagen, hvor jeg gerne ville have fisket den op, fordi der steg aktien lige pludselig, men den havde sådan lidt stille fredag, så det... brugte jeg lige fredagen til at købe lidt ind. Så nu har jeg heldigvis kun 21.000 tilbage. Jamen altså, jeg tænker, at der kommer nok nogle gode regnskaber, og hvis vi kigger på tryk, så er det jo... Vi har jo slet ikke haft noget regn, så der har i hvert fald ikke været vand i kældrene overhovedet. Til gengæld har man... Skal vi gå og tænke på, om der er nogle brandskader, om der skal dækkes? Ja, men det er jo heldigvis bare en lille mark, der er brændt af, eller lidt skovbryn eller et eller andet. Der er ikke de helt store ting, der er forsvundet. Der er højt hegn op i. Det er lidt af tisvilde hegn. Men ellers så er der ikke sket det helt vilde, tænker jeg. Der, hvor der kommer lidt øvbøv i trygsregnskab, det er jo nok afkastet. Altså, hvis man kigger på generelt afkastene på de indeks, der har været, så har det jo været minus næsten, undtagen lige... Deres investeringsbutik. Ja, deres investeringsafdeling, ikke? Undtagen lige USA og så lidt Norge. Ellers så har de europæiske aktieindeks jo været stort set nede alle sammen. Og så kigger vi også ud i Fjernøsten, hvor vi lige var med Peter for et par minutter siden, så jamen, det kinesiske indeks har jo også været en kedelig oplevelse, så det er ikke så mange indeks, så hvis man har været globalt funderet i nogle store brede fonde, så har man nok ikke fået så meget i år, tænker jeg. Det var også det, det gjorde rundt ved sidste regnskab. Netop, så vi tænker, at de skovler pengene ind ved selve driften, og så sker der ikke så meget i investeringsafdelingen. Der går de rundt og drikker lidt kaffe og kigger lidt på skærmene. Og så, trykker på et indeks en gang imellem. Ja, så det er sådan, altså i morgen regnskab. Forsikringsselskabet Tryg kommer med regnskab i... Vi griber det selvfølgelig, når det lander i morgen tidlig, så taler vi også med deres nye CFO, har med på telefonen i morgen, så vi kan få hans fuldfriske kommentar til regnskabet. Mm. Lars Persson, du har altså købt svenske CLX ind til din portefølje. Ja. Hvor mange år har det selskab egentlig på banen? Jamen det startede i år 2015, kom det på, og så havde det en fin optur lige sådan efter, den knast lidt i starten, ikke? Den startede i oktober og november måned og 2015, hvor den var omkring en 60-70. Så var den nede og kyste de der lige under 60 i april 16, og så tog den ellers turen op til 140 i sommeren 17, og så tog den så en ordentlig tur ned igen her til februar-marts, hvor den landede omkring de 60, og så den så ellers bevægede sig opad og lavede sådan en masse lækre tekniske ting, golden course og købsignaler og momentum er med, der og alt muligt. Så det bliver helt hed. Ja, det var sådan en, der ser rigtig godt ud. Så nu må vi se, om vi rammer spot on den her gang, og se om det... Altså nu er CLX Communication jo ikke det eneste, der opererer i skyen. Det er nogle store drenge, der ligger og råder rundt derop. Det er det, og det er jo klart, det skal fra man... Fra USA blandt andet. Ja, blandt andet, men der er også... de kan nok nogle lokale ting, og nogle lokale virksomheder, som bruger dem. Sweatboss, det er jo så ikke et ganske lille selskab, målt i Sverige, så... Ja, jeg i første omgang bare tussede ind på købsignalet, og så at de nok måske er ved at forvente skuden. Altså lidt ligesom NNIT, hvor vi har en virksomhed, det er så også sådan en der hjælper alle mulige med forskellige data flows og så videre. Jamen for haft det lidt svært, men nu er de også måske ved at finde benene, og så kan vi få lidt gang i det selskab også. Så ja. Jamen, jeg er da glad for, at du drypper tåen i skyen. Lars Persson har fået CLX Communication med ind, og de opererer så i den lokale sky over Sverige. Ja, men de har også andre virksomheder, L'Oréal og så videre, så det er jo ikke, fordi de er sådan en lille tanker. Men altså, de skal nok ud og blive lidt større og har nogle vækstplaner, som man så må se, om de bliver opfyldt de kommende år. Men altså, udelukkende er den egentlig købt på det tekniske til at starte med. Sådan, jeg har ikke... græd mig fuldstændig ned i materien og tænkte, hvad er det, der foregår lige i den her? Hvor meget ser du, den kan stige på de der? Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at den kom op i en 110-120 stykker, hvor den lå og hvilede i august-september måned eller i foråret 17, så det kunne jeg da godt drømme om, at den lukker året i det niveau. Jamen, det kunne jeg da også godt. Ja, Lars Persson, ja, det kunne være meget rart. Ja. Men du har vel lige snedet op over de 250.000 kroner i din portefølje, som jo var det, du startede året med. Ja, jeg har faktisk ikke været under i lang tid. Jeg ligger på 257 nu, så det går den rigtige vej. God start på ugen. Ja, god start på ugen. Men nu kommer der også... momentum. Der kommer også et hav af norske og svenske regnskaber her de næste 14 dage. De kommer næsten til at blæse sig ned af pinden herinde. Det må man sige, ja. Det er så det, du tager på ferie. Ja, jeg tænker... men det er, fordi man kan jo stå og tale om, at der kommer et sted mellem 20 og 30 selskaber om dagen, så man skal jo ligesom pick some. Altså, man kan ikke nå at læse hverken det hele og sætte sig ind i alle. Så men altså, det kan jeg jo så sidde og følge med i min ferie og kigge lidt på de regnskaber. Jamen, det regner vi da med, at du gør, Lars Persson. Yes. der er lidt ude omkring Novo her til morgen. Nu så jeg ikke lige, hvor vi havde Novo Nordisk. Jamen, den er faktisk med oppe resten af markedet, så jamen, det er ikke sådan noget, at den græder voldsomt over. Snakken på gang var jo ellers, at Novos konkurrent Eli Lilly har overhældet dem, hvis vi taler det her selv. Novo har jo Victoza på det, der hedder GLP-1-området. Der ser det altså ud til, at Eli Lillys konkurrent Trulicity hedder produktet, blev vi enige om, Lars Persson. Ja. Sælger mere end Victoza gør. Mm. Og det er altså de sidste par år, at Trulicity har ædt sig ind på Novo Nordisk markedsandele, men stadigvæk så sidder Victoza, så vidt jeg husker, var de her en 40-45% af markedet. Mm. Det der jo bonuspoengen ved Trulicity, det er, at man kun skal, hvis jeg har lyttet efter Lars Svendsen, at man kun skal stikke sig i armen en gang om ugen, og ikke hver dag, som man skal med Victoza. Ja. Men altså, Novo-aktionæren uberørt af den nyhed, der er kommet ud. Ja, man kan sige, altså... Det er jo hårslæng, der altså man skulle have mere været bange for den vækst, hvis man ser Berlingerne viser sådan en fin vækstkurve i hvordan eller Lilles produkt har kæmpet sig op i forhold til Novos, hvor Novos den er status quo eller sådan jævn svagt stigende, hvor der er bare drøn på eller Lilles produkt, ikke? Så det er jo egentlig der man skulle have, og det er vel også det man kan se afspejle sig lidt i Novos kurs, udover der har været prispres, som vi har talt så meget om, så er det jo en aktie der måske ikke har været den sjoveste, hvis man tager over de sidste par år, vel. Den var dykket godt i 16, kom den lidt igen i 17, og så har den haft sådan et lidt kedeligt 18, hvor den også har sævet lidt tilbage, så vi er stadigvæk under topniveauerne 400 fra tilbage 15-16 perioden, ikke? Der hvor at den ligesom toppede i kurs 400, så ja, den er da lidt presset, den her Novo, må man sige, ikke? En anden aktie, der har været presset på det seneste, det er Danske Bank. Ja. Hvis vi lige skal runde den af på virksomhedsdelen, hvordan ser Danske Bank ud her til morgen, Lars Persson? Og det er jo den her hvidvaskningssag i Estland, som har lagt et dyne ud over børskursen. Ja, den er oppe her for morgenstunden af 0,4. Okay. Så jamen, det er jo sådan en rigtig positiv morgen, så jeg tror egentlig... Den kan løbe med på den trend. Du kan se, at det hele det danske marked, der er 61 aktier, der pt. Er oppe, så det er vi næsten halvdelen af de danske aktier er oppe. Så det er jo sådan en rimelig god morgen, kan man sige. Det er sådan en forløsning, nu er Hans Krigen i gang, så slapper vi lidt af. Ja, nu har vi fået svisken på disken, kan man sige. Ja, nu kan vi forholde os, nu kan vi se fjenden i øjnene. Ja, det er det. Historien var med Danske Bank, at i sidste uge kom det frem, at det var så Berlingske Business, der kunne fortælle, at den her... Hvidvaskning af kroner, ikke, jeg var blevet vandlunden på 63 milliarder kroner lige pludselig, før det kun på det halve. Jeg ved så ikke, hvor Berlingske Business har deres forlydende fra. Det kan man kun gisne om, og det der så også skete i løbet af weekenden er, at en, ja, hvad hedder nu, han hedder David Helgason, en iværksætter, der har United Technologies, meldt ud på de sociale medier, at han skulle i hvert fald ikke længere være kunde i en bank, der foretog sig sådan nogle moralske forkerte ting. Ja, lidt aktivisme her. Måske eller Danske Bank nu ryger nogle bæredygtige portefølje. Du ser helt rystet ud, Lars Persson. Nej, overhovedet ikke. Nej, altså, jeg synes bare, det er jo sjovt, at man skal ud og melde ud på medierne. Jeg har sådan lidt, altså... For at skabe en bølge. Ja, og så i morgen, så er det en anden bank, der har gjort det eller andet. Nå, men du ved, så kan vi tage vores penge og løbe rundt til forskellige banker. Så jamen, god tur derudad. Og det er jo ikke noget, man bare lige sådan gør. Jo, man kan jo sagtens. Problemet er jo at åbne en ny konto et sted. Der skal du jo både vise, at du er den, du er, og den, du var, og den, du har været. Så det er da udfordrende. Selvfølgelig er det en god måde at kan man jo godt stemme med... Det er en statement, kan vi godt kalde det. Hvad? En statement. Det kan man sagtens. Danske Bank kommer jo med regnskab i næste uge. Ja. Den 18. i 7. Mm. Og vi har jo ikke rigtig hørt så meget fra Danske Bank, i og med, at de har ligesom har dækket sig ind og sagt, jamen, altså, vi er ved at køre vores egne interne undersøgelser, det der er pågået, og vi melder ud i september. Mm. Men altså, i forbindelse med regnskabet den 18., der er der det, der hedder conference call, hvor ledelsen skal gøre sig til og stille på spørgsmål fra investorerne. Hvad siger du egentlig til hele den her Danske Bank-sag, Peter Lundgren? Jamen, jeg tror alle sammen, vi kan være enige om, det er jo ikke kønt at se på, men... Det er klart, og jeg kan fortælle, at nu som du nævnte indledningsvis, så har jeg en del i det, vi kalder den kunder rent faktisk i public sektor eller offentlig sektor, det er kun kommuner, hvor der simpelthen er stigende politisk opmærksomhed på dem, man samarbejder med, og hvad lever de op til. Mm. Der gælder jo også sådan helt formelt, når offentlige virksomheder går i udbud med deres mange forretninger, specielt hvis det er et EU-udbud, så er der jo simpelthen nogle krav. Altså der er simpelthen, man er simpelthen udelukket, hvis man har været involveret i hvidvask. Med mindre man kan påvise, at man er pålidelig igen. Det hedder i engelsk EU-sprog self-cleaning. Og der skal man altså ind og eftervise, hvordan man har været i gang med mobben. Ja. Og det er jo rent faktisk veldig spændende. Og man kan også sige, at vi må så se, hvor voldsomt at mobben skal svinges i Danske Bank. Det får vi så at vide til september. Ja. I hvert fald er udmeldingen derfra. Ja. Men det er jo, som du selv siger, Peter, det vi også talte om her i Millionærklubben, det er interessant, at der er jo ligesom større bevågenhed omkring det her ESG, som vi kalder det, Environment, Social, og så også Governance, som er ledelse. Ja. Og det er jo der, det gør ondt på, blandt andet der, det gør ondt på Danske Bank nu. Ja. Og på Thomas Borgen. Ja, og nu, altså som sagt, i og med indirekte, så arbejder jeg for en del skatteborgere, i og med, at jeg arbejder for den offentlige sektor også. Mm. Det, du beskriver som ESG eller andre etiske krav til investeringer, det har en kraftig stigende bevågenhed. Vi bruger egentlig faktisk rigtig meget tid på det. Hele tiden og også, hvad skal man sige, ligefrem at styre forventninger. Hvad kan man bygge ind i en investeringsportefølje af krav? Men selvfølgelig også at være på forkant med, hvor mange krav kan vi så ligesom i og for sig få gennemført over for kapitalforvaltere. Og der har vi været med til at påvirke simpelthen, hvorledes kapitalforvaltningen foregår, blandt andet inden for eksempel erhvervsobligationer. At der er kommet helt nye investeringsforeninger til, som lever op til meget højere etiske krav. Mm. Så det er en veldig spændende proces også at være med sådan helt i, hvad skal man sige, i fronten af. Og så har jeg også altså i den forbindelse selvfølgelig kontakt til andre udlandske kapitalforvaltere, hvor det også er et stort tema. Og det, jeg kan bare bekræfte, at det er en voksende fokus i Nordeuropa. Måske ikke så meget i resten af, altså vi er frontløbere. Og der selvfølgelig udspringer meget for Norge og for Sverige også i den proces. Men det er veldig, veldig spændende, og det er en stor trend. Ja. Det er det her impact investment tema, som jo også er blevet løftet i forhold til, at vi har fået verdensmålene, som er et globalt fællessprog inden for det her område. Ja. Hvor meget self-cleaning så skal der til i Danske Bank, tænker du? Peter Lundgren? Jamen altså, det er jo vældig interessant at se forud fra den seneste afgørelse af Finanstilsynet. Der var der jo nogle mennesker på meget, meget, meget højt niveau i Danske Bank, der synes, at de er nødt til at forlade butikken. Og det er jo, det gælder jo alle, der er os, alle, der er underlagt Finanstilsynet. Der er der jo en ordentlig fit and proper spørgsmålsakse, man skal udfylde og skulle kunne leve op til. Mm. Altså, man må gerne køre for stærkt. Altså, det, at man får en fartbøde, det gør ikke så meget. Mm. Men det her, det er jo lidt mere end at køre... Det er en lille smule ud af rabatten, kan vi så godt kalde det. 85 km på landevejen, ikke også? Ja. Og der var måske en vurdering af, at det er godt at vide. Jeg kan ikke vide det, men i hvert fald har man måske også kigget så langt frem og sagt, okay, er vi helt sikre på, at vi kan ikke optage de krav, der er. Så der var mobben jo i gang. Vi så jo en derut af virkelig prominente Danske Bank ledes med. Der har været en runde rengøring. Så det er... hvad skal man sige, resten ville jo kun være gætværk, ikke? Altså for vores... Jeg skulle lige sige det, vi kunne gisne om, at det kommer til at ske, men som du også sagde, det er jo også en plet på vores brand, på Danmarks brand, også i udlandet. Vi har også vores nye erhvervsminister, Rasmus Jarlov, der var ude og sige, det her, det er fandme ikke... Rosa, en bandet ikke. Det ser ikke pænt ud, det her. Nej. Det er gisne, men altså det er den 18. i næste uge, at Danske Bank kommer med deres regnskab, og de har så meldt ud, at det er til september, at de kommer med deres interne konklusion på, hvad der er foregået. Millionærklub er i fuld firspring. Jeg har Lars Persson og Peter Lundgren med mig i studiet. Lav Svendsen kommer med os på telefonen lidt senere. Du kan være med os som altid. Det kan du ind på vores Facebook-side, hvor vi livestreamer PT. Du kan sige hej til os i kommentarfeltet og stille spørgsmål, og det kan du også på vores mail, der hedder mius@radio247.dk. Og Lars Persson, jeg snupper lige et for Lennart Nielsen, fordi han spørger til en svensker, der hedder Bioartic, B-I-O-A-R-T-I-C, et svensk biotech-selskab, der fredag eksploderede med lidt over 200% efter, at deres stof mod Alzheimer's blev færdiggjort i fase 2. Grunden til at falde over det var, at det var også i fredags, at Biogen, det amerikanske selskab, meldte ud, at de var kommet med en fase 2-studie Alzheimer's, som også så godt ud. De steg så kun 19%. Jeg ved ikke, om det er en koordineret, de har meldt ud, eller den ene har hørt noget andet, men det svenske selskab her, det er et mindre biotech-selskab. Ja. Jeg mener, vi har været inde på det før, i forbindelse med deres børsnotering. Det var kun en lille år gammelt. Ja. Nu kan jeg se kurven heroppe. Jeg kan godt se, at den udmelding, den er kommet. Og en voldsom optur. Ja. Men hvis nu man har haft den før i fredags, og nu er den afsted 200%, hvordan ligger den her til morgen? Jamen, der ligger den yderligere et par procent til 26, for at være helt beskeden. Så der er i hvert fald run på. Jeg ved ikke, om det er det sådan nogle biotech-selskaber, de kan, og aktier. Yeah, når de kommer med de her udmeldinger fra pipeline, så kan det få et tur op eller tur ned. Det er jo meget voldsom stigning, vil jeg sige. Det er ikke så ofte, man ser en stigning på 200%. Så det må være... Det må være nogle af de bedste data, der er set til dato, det ved jeg. Det er en, der lige er overgået min radar i fredags. Jeg sad og lavede så mange andre små ting, så den kiggede jeg ikke på. Man skulle måske, alt efter hvor rig man nu er blevet på den her stigning, måske over... Skal man tage halvdelen? Ja, altså hvis man nu havde købt en lille snas... Det er jo sommerferie. Det er jo det. Så er der i hvert fald til kampagnen på turen. Okay, hvornår har du sidst været på tur? det vil jeg nok overveje at se, om man kunne også i dag med en aktie, der stiger 26%, så... Altså nu lige pludselig så dån, altså jeg graver frem for hjernebank. Noget af det kommer frem her. Jeg mener, at det er jo sådan udspringet af, eller Karolinska Instituttet er med i dem, det svenske... Du ved, hvor jeg er henne. Ja, jeg ved det godt. Og de vil også arbejde med noget Parkinson. Så det er jo ikke, bare sådan en enkelt ting, de har liggende i deres pipeline. Nej. Ja, vi skal kigge mere på den. Det må kan vi høre, Persson? Det må vi. Du må, og det er altså, fordi de har afsluttet et godt fase 2-forsøg at flytte over i fase 3. Ja. Og det, der kommer efter fase 3, det er jo faktisk salg og markedsføring. Og så er vi i gang. Så er vi ikke så langt fra, nej. Så det og den er også den sværeste fase, fase 3. Jo. Det er der, du ligesom skal teste. Det er jo der, hvor det koster ting. Rigtig mange penge, ja. Lennart Nielsen, tak fordi du skrev ind til os. Vi må komme igen på svenske BioNTech, der altså steg over 200% i fredags. Amerikanske Biogen, de steg også bare kun de 19%. Begge selskaber er så kommet med... Positivt nyt omkring forskning i Alzheimers. Mailen er åben, Miu, snabelag, radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Pelle Lundgren, lad os starte et sted nu. Begyndte vi med handelskrig, som nu er gået i gang. Det ser ud som om, at du tager det stille og roligt. Det gør aktiemarkedet også. Men lige for at være der, så kan vi tage et jobrapport også lidt senere. Hvor længe skal den her handelskrig køre? Hvor længe skal de kaste toldsatser på forskellige produkter i hovedet på hinanden, før de sætter sig ned og siger, okay, det var det, vi må videre? Den kommer til at vare et stykke tid. Ja. Det er... formentlig vil vi sige, at den udvides, før det bliver bedre. Men omvendt, skal vi relatere det til aktiemarkedet, så er min vurdering, at der er bygget sådan set for meget frygt ind. Ja. Og jeg vil sige, det er altså roligt og roligt, ja. Nu er jeg et roligt menneske, Pernille, men... Det har givet anledning til overvejelser. Lad os nu bare udtrykke det på meget pænt jysk. Ja, fordi vi har jo haft forskellige chefstrateger inde i studiet, der siger, ja, vi tager lidt risiko af nu, fordi det her, det ved vi ikke helt, hvor ender henne. Og hvis man kigger i medierne, nu er medierne måske også gode til konflikter, det kan vi godt lide, til at piske en stemning i vejret. Ja. Jeg hører så dig sige, jamen altså, nu er vi, har vi indpriset den frygt, der skal være? De fald, vi har set, og lad os nu lige så tage sådan lidt retro, siden, som vi talte om, siden det kinesiske nytår, det var midt i februar. Før kinesiske investorer gik på nytårsferie, var de rent faktisk ufatteligt positive. Lige nuagtigt i den kinesiske nytårsferie, der kom Fed ud og signalerede, at man ville stramme endnu mere, end det var forventet. Og det har sådan set ført til, det ændrede simpelthen humøret ved kinesiske investorer. De kom tilbage og sagde, at det her det er ikke godt. Altså, amerikanske rentestigninger er aldrig godt for aktiemarkedet i Asien. Og men det ændrer så meget, at markedet sådan set fik, hvad jeg vil kalde, et negativt sentiment. Mm. Og det har været, den bærende kraft siden da, har egentlig mere været udsigten til amerikanske renteforholdelser. Og kinesiske investorer er nu engang sådan, at de er meget momentumdrevet, i stedet for, hvor vi er mere value-orienteret her i Europa specielt, ikke? Vi ser meget på aktieværdien og siger, okay, aktien tror vi på skal ligge i kurs 400, og den ligger i 300 nu, så den skal vi købe. Den er noget værd. Kineserne, de render efter markedet, men det betyder så også, at man holder sig ud af markedet, eller man går lige frem short. Så kineserne er daytrader, hvor vi andre, vi er langsigtede investorer? Ja, men altså, man kan jo rent faktisk godt have et mellemhorisont at være short i en aktie. Desværre at være langsigtet short i en aktie, den er hård. Mm. Men de er bare anderledes momentumdrevet, så hvis sentiment er negativt, så forbliver man bare negativ. Og så kan man så sige, at skærpelsen af handelskrigen og retorikken har jo i hvert fald ikke ført til nogen tid, at de er blevet positive. Og det er jo klart, at de sidste 3 uger, de fald, vi har set stort set hver eneste dag, det er handelskrigsdrevet. Og nu kan man sige, at det er næsten en fest at være inde ved i dag, ikke? Fordi kinesiske aktier er op med de der 2-2,5%. Så det er helt fantastisk. Bare kom ned ofte. Ja. Altså, det er, ja. Hvis nu kommer en, sådan cirka næste 3 uger, så er vi klar igen. Mm. Men det, man har set, det er jo typisk i et marked, der er negativt, der rent faktisk er kørt ind og bliver et bæremarked, det er, at alle aktier bliver solgt. Og nu har vi lavet så tage en rigtig, rigtig, rigtig god gammel traver herinde fra, ikke? Altså forsikringsselskabet Ping An, som jo er Kinas næststørste forsikringsselskab, og vores foretrukne, som er altså, investeringsteknisk. Hos jer i Lundgrens Capital. Den er faldet 30% fra toppen her i siden, jeg ved ikke, 4 måneder. Og det er jo et indlandsorienteret virksomhed i væsentlig stor stil. Selvfølgelig er der også udlandske investeringer, men der er ikke så meget argument for, at de skal falde 30%. Jeg tror, at der ligger et relativt stor mængde købsanbefalinger derude på den aktie stadigvæk, der indikerer i Hong Kong dollar regning kurs 110, som det egentlig ikke ændrer på. Og nu lader den handle, altså i fredags, der sluttede den under kurs 70, og den er så steget i dag jo. Men det er sådan et eksempel på, hvis vi skal tale nogle af de store aktier, som er interessante, som er i min verden et køb. Også lige, og simpelthen i dag, ultimativt. Ping An forsikringsselskabet. Ja. Mm. Nu så jeg lige tilfældigvis den anden dag, at nu begynder der sådan at komme lister med aktier, hvor man ser 25% stigningspotentiale her nu. Men det er sjovt nok, de kommer fra, det så sidst, det var fra Credit Suisse, altså de kommer fra vestlige, altså value-tænkende banker. Jamen det kan jeg jo så se, også her i Millionærklubben, at de sidste år, så er de kinesiske, du har selvfølgelig været med os de sidste 4-5 år, Pelle Lundgren, og talt kinesiske aktier, nu er det lidt mere aktuelt, de er også blevet mere tilgængelige. Ja. De her aktier, vi sådan mest taler om, det er jo teknologiaktierne. Ja. Undskyld, de her BAT-aktier, Baidu, Alibaba og Tencent og JD.com, ja. Som det står for de amerikanske teknologivirksomheder, netop også fordi, at Xi Jinping har ligesom sagt, okay, vi skal være den teknologiske motorvej her i Kina. Ja. Men før vi dukker ned i de enkelte aktier, så jeg skal lige forstå sådan det større billede. Nu siger du, at kineserne de satte sig lidt, markedet gjorde, at investorerne mistede mod lidt i starten af året, ja. Fordi de her amerikanske renteforhøjelser ligesom blev meldt ud. Ja. Det kom jo ikke så meget bag på os andre. Det var jo ligesom annonceret, og vi forventer lidt, der kommer en renteforhøjelse her i september og december. Fik vi også en god jobrapport i fredags. Har kineserne nu indpriset, altså har de taget frygten for de renteforhøjelser, eller altså de siger, okay, nu er der kun en vej frem deropad, investeringsmæssigt, eller bliver det også forskrækket, når nu de næste renteforhøjelser kommer? Nu konkluderer jeg, at det gør de. Ja. Nå, men jeg er meget enig i, at de kommer. Nu har jeg jo argumenteret længe for, at Fed er bagud med at hæve renten, hvis det fortsætter i USA, som vi ser nu, så skal man jo aldrig glemme, at Fed ikke er bange for at hæve med 50 basispunkter, ikke kun 25 basispunkter. Og det vil blive en overraskelse. Så det er større end forventet? Okay. Det kunne være, ja. Kunne være en risiko. Det er sådan et sentiment-diskussion. Det er bare ikke stadigvæk ikke lige nu, at en kinesisk investor synes, at det er værd at gå ind i deres eget aktiemarked. Mm. Og det er... vil det være en overraskelse, hvis Fed det hæver renten? Nej, det vil det ikke være. Det er det heller ikke for en kinesisk investor. Det er bare sådan lidt et argument, for man synes, nej, det er ikke nu. Kan argumentet blive, at nu er tingene så billige, trods alt, altså value-argumentet, får så en dominerende rolle i også i Kina? Jeg vil sige, det er mere noget andet. Kina har mange flere long-short-fonde, hvor vi jo er vant til investeringsforeninger, der simpelthen køber aktier, og så ligger vi med det. Ja. Selvfølgelig kan vi også lave long-short-fonde i Europa, ikke? Altså både investere langt, men også man kan på kort marked. Og simpelthen gå short i aktier. Præcis. Det er meget mere sædvanligt. Altså det er fuldstændig almindelig kinesisk tankegang, at hvorfor skal jeg kun kunne købe noget? Tingene kan også falde, så der skal jeg også være med. Jamen det er jo simpelthen... Det er jo også en tankegang, der sniger sig lidt ind herhjemme, kan vi sige. Altså, sådan er en kinesisk investorlogik. Og derfor er der mange flere long-short-fonde. Derfor ser vi også, at der er masser af aktier, som har en væsentlig større short-andel, end det, vi er vant til i Danmark. Mm. Og den andel har været voksende. Så det, der kunne være triggeren, og det, der bliver udløseren til, at Kinas aktiemarked vender, det er, at folk siger, okay, nu har vi vundet nok på at være short. Det er mere det. Mm. Altså, at man køber shorts tilbage. Mm. Hej, det der også lidt har været snakket, det er jo, at kineserne kan jo ikke... Altså jo, de kan købe huse, ja. Men derudover er der også flyt opsparing over i aktiemarkedet. Er det en tendens, der stadigvæk pågår, Peter? Ja, men stadigvæk ikke i ekstrem udpræget grad. Mm. Det pågår, men potentialet er stadigvæk enormt, og det kommer til at ske. Stille og roligt, simpelthen fordi kinesiske investorer søger også afkast, ikke? Altså, den er ikke anderledes. Hvordan går det med ejendomsmarkedet i Kina? Nu ser vi, der har været nogle tendenser til, at der har været, jeg vil ikke sige bobler, men toppen er i hvert fald taget af, både i Stockholm og Oslo og andre steder rundt omkring i Europa. Hvordan går det med det kinesiske ejendomsmarked? Vi sagde, der blev bygget spøgelsesbyer og alle de her historier, man har hørt. Altså, hvordan er det priserne opadgående, eller er det stagnerende, eller er det meget afhængigt af, hvilken stat, hvor det vil sige region, vi kigger på, eller hvordan det nu er delt op derude? Ja. Jamen, det er jo et fint spørgsmål. Det kinesiske ejendomsmarked har det rent faktisk ret godt. Og man oplever i Kina, nøjagtigt det samme som i resten af verden, at den billige likviditet har ført til stigende ejendomspriser. Ja. Så det, vi oplever i Danmark, det er, som du selv nævnte, i Stockholm, Oslo og New York og London, hvad ved jeg. Jamen altså, alle steder har den billige likviditet selvfølgelig ført til stigende ejendomspriser. Nu er man jo sådan, hvad skal man sige, altså, den kinesiske regering forsøger selvfølgelig også at modarbejde bobler. Det er jo ikke pænt anderledes end alle andre steder. Og det har man jo gjort delvist succesfuldt gennem næsten 2,5 år nu, men der gør man det ved at indføre simpelthen restriktioner. Antal boliger, som en person må eje, og hvad vi har. Alle mulige former for restriktioner. Det sker typisk på enten by- eller provinsniveau. Men vi så jo det er jo efterhånden, det er halvanden år siden, at selv på nationalt niveau begyndte man så at ligesom prøve at komme med nogle restriktioner, der skulle tage dampen ud af ejendomsmarkedet. Det skete også, men tilbagegangens pris, altså hvad skal man sige, opbremsningen var væsentligt mindre end forventet. Så det er sådan set, de har lykkes for dem at få det til at sådan at fade lidt, og få taget det mest varme ud af ejendomsmarkedet. Således at, man kan sige, at europæiske ejendomsmarked, for eksempel også det tyske, som den tyske centralbank jo advarer om, er væsentligt mere ukontrolleret hot. Så det er egentlig relativt fornuftigt, og vi skal hele tiden huske, at kineserne, og specielt privatøkonomierne, har jo en meget højere egenkapitalandel i deres boliger. Altså, de ligger simpelthen bare en større udbetaling. Jeg kunne godt tænke mig at vide i relation til udenlandske selskaber. Så det, der er interessant her fra den her side af sundet, det er jo den kinesiske forbruger. Ja. Og hvor mange penge familierne bruger på at købe udenlandske varer og på at rejse blandt andet her til Danmark og handle ind i Magasin og Ilum. Ja. For den kinesiske forbruger flere penge mellem hænderne. Altså den her kæmpe middelklasse, som vi gerne vil udnytte, kan vi godt kalde det. Ja. Vi skal se på, altså mange af de kinesere, som vi ser, der virkelig bruger penge i Europa eller i Vesten, tilhører ikke nødvendigvis middelklassen. En middelklasse vil måske tjene lidt forskelligt, men lad os sige, en middelklasseindkomst skulle være 200.000 kroner om året. Og en stor andel går rent faktisk til boligudgifter. Så det vi ser på gadeplanen, det er ikke nødvendigvis repræsentativt for gennemsnitskina. Og for lige at tage en interessant statistik, så er det sådan, at 3% af kineserne har et pas, så de kan rejse ud af landet. 3%. Det forventer rejsebranchen, og skal vi sige, det er også de ting, der er priset ind i forventninger til rejseaktier, at det vil vokse til 10% inden for de næste 3-4 år. Det vil sige, at vi kan godt regne med, at der kommer i absolute tal 3 gange så mange kinesere, som vi er vant til, og det kommer ind for de næste 3-4 år. Alle sammen på strøget i København. Og det er jo sindssygt spændende. Og så er vi stadigvæk i det spektrum, der hedder, at det er cirka 10% af kineserne, der så har et pas, så de kan regne uden for Kina. Og det beskriver jeg lidt om, hvad det er for nogle enorme kræfter hele tiden. Vi har talt om det masser af gange, at det er et enormt tandhjul, der drejer. Og det er, men i stigende grad, alle det fulde spektrum af kineser, der rejser. Det vil sige, det er ikke kun folk, der går på 3-stjernede Michelin-restauranter og rejser ned i Hermé-butikken eller Gucci-butikkerne og sådan noget. Det er altså også folk, der er sådan almindelige gennemsnitsforbrugere. som bor på altså gennemsnitshoteller og sådan noget, ja, dem vil vi se flere af. Tidligere har du også nævnt et, har du ikke nævnt et rejseselskab, du var lidt dum på, eller var det? Jo, vi er sådan lidt stadigvæk, synes vi, venter lidt. Og det kan godt være, du kunne huske det sådan lige med. Jeg synes bare, at jeg kunne huske, at der var engang et... vi har været omkring. Altså, vi har, jo, for hvis vi tager en, som er nem at handle, det er en, der er noteret i USA, C-Trip. Okay. Altså C-T-R-I-P. Ja. Det er en ADR. Den er, og det er rent faktisk, synes jeg, et rejseselskab, der er godt positioneret. Altså, de er godt fat i kinesiske marked, og meget sådan online-orienteret, internetbaseret. C-Trip. C-Trip, ja. Det er jo så en ting. Det er jo de kinesere, som i stigende grad rejser udlands, ja. Og godt for turistbranchen, rejsebranchen. Peter, hvad med alle dem, der så bliver hjemme og skal handle i deres ferie? Får de flere penge på lommen til at købe vores vestlige produkter? De får flere penge på lommen, det er næsten helt sikkert. Der er hvad jeg vil betragte som en stor skattereform på vej i Kina. Vi har set de første working papers, og den bliver formentlig vedtaget i oktober. Og det betyder, at middelindkomsterne får en signifikant skattelettelse. Den største skattelettelse kommer til at ramme de indkomster, der ligger på 30.000 US dollar, altså cirka 200.000 danske kroner. I årsindkomst, de får en skattelettelse på 8 procent point. Og det er meget. Og det er sådan, at det laveste skattetrin i Kina er 3% i skattebetaling. Og så kommer der 10% og 20%. Så det der egentlig sker, det er, at man øger den andel af befolkningen, der kun skal betale 20% i skat. Mm. Og det er typisk middelindkomster. Og målsætningen er ene og alene, at de skal øge privatforbruget. Man prøver sådan set at gøre lidt op med den ekstreme opsparingskultur i Kina. Så det er, at de skal simpelthen forbruge mere. Og så til anden del af de spørgsmål, hvad køber de? Køber de... Spurgte jeg dig om det? Ja. Nu ligger du mor i munden, men ja, du har ret. Det er jo noget med, om de køber vestlige varer, danske varer. Præcis. Og der må man jo så, man skal hele tiden igen sige, jamen okay, de har en absolut indtægt, lad os sige en indtægt, en arbejdsindtægt på en person på 200.000 kroner. Der kan man simpelthen selv lave kalkulationen, hvor mange Mercedes'er kan de købe for de penge. Nemlig? Ikke ret mange. Så mantraet her i firmaet er jo hele tiden, at den kinesiske efterspørgsel, indenlandske efterspørgsel, det er den, der stiger, det er den, der er spændende. Og de vil i stigende grad købe kinesiske produkter. Hvis man ser på bare udviklingen i den kinesiske automobilindustri, de fleste kinesiske biler, der blev sendt samlebåndet for 10 år siden, altså hvis den kørte i en lygtepæl, så var den fuldstændig smadret, ikke også? Altså det var simpelthen... altså en sardindåse er bare... Inklusiv indhold. ja, formentlig. Altså en sardindåse er simpelthen bare større sikkerhed. Ja. Selvfølgelig sker der en enorm udvikling der. Så det, man har set også de sidste par år, det er jo, at tendensen selvfølgelig er, at der bliver solgt flere og flere kinesiske biler frem for vestlige biler. Som jo også er langt fremme, når man taler en konkurrent til blandt andet Tesla og hele det område der. Ja. Og jamen, altså, vi har jo alle lært næsten efterhånden navne på kinesiske mobiltelefoner, ikke? Og nu kom der lige en på... Altså, Xiaomi og Huawei. Ja. Så det er i min verden en stigende indlandsk efterspørgsel efter indlandske produkter. Og en af årsagerne til, eller to gode årsager til, hvorfor at det er de indlandske produkter, der bliver efterspurgt. Kineserne er rent faktisk ret nationale i deres valg af produkter. Jeg ved godt, at de vil gerne have prestigeprodukter. De vil gerne have Rolex-ure, de vil gerne køre en Ferrari eller en Porsche og BMW. Mm. Men den almindelige forbruger er rent faktisk ret national. Så det der, som store koncerner gør, der laver helt almindelige dagligvarer, altså for eksempel Nestlé, de har simpelthen kinesiske brands. Så kineserne tror, de køber et kinesisk produkt. Det gør de ikke. Det er ret væsentligt, at der er ikke nødvendigvis en prestige der. Der kan være forskellige ting omkring fødevaresikkerhed, ikke? Altså, ja, dansk... nu ser du lige Nestlé, så ja. Kan man godt lige bringe den op her. Ja. Hvad med altså dansk mælkepulver for eksempel, ja. Ikke? Altså nu tager noget dansk. Ja. Eller dansk svinekød på dåse. Det lyder meget mystisk, men det er rent faktisk... Men det er jækkerborg-agtigt. Ja, det føles det ikke at være, men altså, det er en stor ting. Ja. Men det er, fordi man går specifikt efter fødevaresikkerhed. Men når der skal købes et fjernsyn, jamen altså, så kan jeg sikkert sige, så slæber folk hjem med et kinesisk produceret fjernsyn under armen. Der bliver ikke købt et Philips, der er produceret i Holland. Det ved jeg ikke, om de gør mere. Eller et BO. No. Inden vi får Lars Svens med på telefonen, skal jeg lige høre dig. De aktier, som vi har koncentreret os mest om, når det handler Kina, det er jo sådan, man kan få fat i blandt andet på Nasdaq. Det er, som vi snakker om, Tencent, Alibaba, ja. Baidu og JD.com. Er det også nogen, som du gerne vil positionere dig imod? Jamen altså, vi er jo, det er jo ingen hemmelighed, Tencent, det er jo en vedvarende favorit her i butikken. Mm. Så spørgsmålet, har det her, skal man sige, aktiefald ført til et fornuftigt genkøbskurs? Ud fra den betragtning må Tencent egentlig godt have faldet lidt mere. Det er ikke, fordi jeg sådan har behov for, at de falder. Mere vil have mere, sådan men, er det altid. men jeg synes egentlig, at prisen er relativt attraktiv, ja. Okay, så man skal ikke vente på et længere eller et større fald i Tencent, hvis man gerne vil ind? Nej, altså hvis det kommer an på, hvis man er daytrader, ja, så skal man vente lidt. Hvis man er mere den, der siger, okay, jeg vil godt have den i min portefølje, fordi det er en spændende aktie at have der, og vi tror på den, jamen så er den en fin pris. Undskyld, vi skal have fat i hr. Svendsen. Vi har været omkring børsnotering af Xiaomi her til morgen. Jeg ved faktisk ikke lige, hvad tickerkoden er, men det er altså på Hongkong-børsen, at den bliver handlet. Den kinesiske pendant til Apple, så er vi omkring en svensker, der hed... Hvad var det, den hed, Lars Persson? BioArctic? Ja, det kan du... Hvad var tickerkoden på den, bliver der spurgt om? Det kan vi finde... Det kan du lige finde ud af, så får jeg lige fat i vores seniorporteføljeforvalter her i Millionærklubben, som jo altså er Lars Svendsen. Vi skal høre, hvordan han skyder den nye handelsuge i gang denne mandag, hvis jeg kan få hul igennem til ham. Tickerkoden er bio, og så A, og så mellemrum B, så bio A... Kan man kalde den? Bare skrive. Så jeg skal i bio A. Så er det den. Ja. Jeg kan ikke få hul igennem til hr. Svendsen. Ah. Ja, det, hvornår er det sket for os før? Han sidder der og telefonfis. Nej, det tror jeg ikke. Men det du ved. Han er kommet op i den alder. Det skal der ske på sådan en uge, hvor... Ja, han er kommet op i den alder, hvor... Der bliver spurgt på mailen også til Odico, som jo gik på børsen i sidste uge. Robotvirksomheden fra Odense. Ja. Som jo har fået en lidt bedre start end de børsnoteringer, vi har set på First North her i... Var det First North, gik på? Det var det, ikke? Jo. Hvor har vi den her til morgen, Persson? Den suser yderligere op og op med 12%, så 28,04. Ja, så det har været en god børsnotering. Jamen, man skulle bare have skrevet noget med robot i sin prospektmateriale, så var det sikkert fløjet op. Nej, spøj til side. Det er jo der ret at se, men det er nok hele den her robot... teknologi, som mange har spejtet efter, og jamen, så er der kommet noget momentum ind i aktien, så der er fuld drøn på. Så det er jo godt at se. Så, det har jo været sådan med de der robotselskaber, at i hvert fald de danske, at de er blevet nappet af investorer, inden de nåede på børsen. Ja, det har du. Det var du meget ret i. Tak, Lars. Der er jo ikke kommet så mange overhovedet. De har fået gode tilbud ude i byen, og er så... Jeg har været med at gå på børsen, fordi så kunne man bare få pengene og sidde og tilbage længe. Lars Svendsen, sidder du og laver telefonfis mere den mandag? Overhovedet ikke. Ah. Jeg hører på noget fra Kina. Jamen, så er du på den rigtige kanal. Svendsen, hvad fisker du efter i den her uge? Jamen, jeg er lige ved at kigge på Ping An. Må jeg lige spørge noget, hvis jeg lige gør vores forbruger? Vores forbruger tilbage. Jeg kan se, at den har en børsværdi på 534 milliarder Hongkong-dollar. Hvad er stort og hvad er småt derude? Det er stort. Det er stort. Det er stort, når man er over hvad? 100? Eller hvad? Hvornår er man et stort selskab i Kina? Er vi i det 20 derude, eller? Ja, det er defineret anderledes. Fordi man egentlig man tager de brede indeks. Mm. Men er Ping An et big cap, skulle jeg tænke at kalde det? Det er det, vi vil kalde en anlægsaktie eller big cap, eller hvad vi har. Altså, ja. Det er jo faktisk et af verdens største forsikringsselskaber, i og med, at det er Kinas næststørste. Okay. Så pænt store selvfølgelig. De er blevet lidt billigere i løbet af de sidste 4 måneder, så hvis du tænker på at købe dem, så... så kunne det godt være, det var... Men den kom jo fra 50, og... Eller, ja, lavere. Og gud, jeg tror, vi har haft den her på tapetet siden det var 25-30, ikke? Ja. Og deromkring. Så du skulle lytte for et års tid siden? Ja. Eller mere? Ja, vi har faktisk været interesseret i bryggerier i Kina. Er der noget hen i det? Det er et marked, der er ekstremt konkurrencepræget. Så hvad skal man sige, almindelig øl, konsumøl, der er en ekstremt lav profitmarginal. Der, hvor man kan være lidt heldig, det er i high-end, altså de bedre mærker. Der er en større profitmarginal. Ja. Mm. Og det kræver selvfølgelig så, at man kan finde bryggeri, der er... Altså, hvorfor vil du have lokale kinesiske bryggerier, Lov Svendsen? Nej, men de er lokale og lokale, de er, det er de jo nok, men de har jo nogen, der rent faktisk er meget store. Ja. Og som de der oppe i den der tyskerkolonien deroppe, der, det er det, jeg sidder og fisker lidt rundt på, men jeg kunne ikke huske, hvad det er, han hedder. Så. Nå, okay. Men, De går ned på tyskerne, de går ned på løvenbrød i det lokale løvenbrød i Shanghai og Beijing og drikker øl der. Ja. Det er vældig spændende. Det er mægtigt skægt, kan jeg fortælle. Det lyder underholdende, ja. Der er nogle penge i det der. Der er masser af løvenbrød derude i Men i forhold til hvordan... Ja. Må jeg lige spørge så, Peter, du sagde, at det kommer til at tage længere tid, altså den der kineser... Amerikanerkrig der. Ja. Altså, bliver det inden november? Det har jeg jo gættet på, inden hans primærvalg. Eller, midtvejsvalget. Eller hvor langt er det her? Hvad mener du, tiden er på det? Ja, okay. Du vil gerne have en dato på. Ja, tak. Jamen, det har vi sådan set også på tapetet i dag. Den første dato, holde øje med, det er den 24. juli. Der er der en høring en høring i USA i Washington, hvor man skal diskutere yderligere tiltag på handelskrigsfronten over for Kina. Altså, skal man udvide handelskrigen? Det er der en høring om. Ja. Så det er sådan set den første dato, vi skal holde øje med. Og der kommer ikke, i min verden kommer ikke til at ske noget før det. Derefter kan det godt være, at det bliver udvidet. Det er sådan set vel hovedscenariet i min verden. På et tidspunkt så begynder det at gøre ondt for amerikanske virksomheder, for det, der kommer til at ske, det er, at amerikanske virksomheder lige pludselig bare ikke kan møde de mennesker, de skal møde i Kina. Det er meget nemt. Det stopper bare. Ja. Og så kommer der et enormt pres fra den amerikanske erhvervsliv over med Trump. Hvis handelskrigen udvides yderligere, jamen på et tidspunkt så kommer det til at ramme Trumps egen kernevælgere, fordi alt det, de køber, det bliver produceret i Kina. Og hvis det bliver belagt med en 12-mur, ja, så bliver det bare dyrt. Så lukker festen. Ja, så bliver det altså dyrt at gå i Walmart. Og så er det ikke discount længere. Så men det lyder... tror du på dem, at det bliver færdigt inden midtvejsvalget? Ja, det lyder højst sandsynligt, hvis Trump skal hytte sine egne vælgere. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Og det drejer sig bare om, at han skal have en lunds, der er stor nok, til han kan sige det her. Ja. Det var, og det tror jeg, Kina er parat til at give ham. Eksporten er ikke... Den har en betydning for Kina, men det er ikke det vigtige. Det er ikke det, der står højst på dagsordenen for kinesiske regering mere. Mm. Okay. Ja. Ja. Hvad med den der med at sende en spand obligationer i hovedet på dem? Hvordan ser du på det? De ejer jo en del af dem. Ja. Altså kineserne mod amerikanerne. Ja. Jeg tror ikke rigtigt, det er det, man vil gøre. Altså kineserne, når det virkelig kommer til det væsentlige spørgsmål her i livet, altså kineserne er utroligt tålmodige. Ja. Der kommer bare nogle andre skruer den anden vej, som kommer til at gøre lige så ondt på USA. Men det lyder som om, vi kan sidde og meditere lidt over det her, i hvert fald sommerferien over. Ja. Den første, du havde, det var det her slutning af juli. Var det så den 24. juli, ikke? Jamen. Hvor der altså er en høring i USA, hvor de kan sidde og snakke sammen. Ja. Og så lyder det i hvert fald som om, at festen stopper inden midtvejsvalget i november. Det tror jeg. Hvad tænker du i forhold til din portefølje, Svendsen? Jo, men jeg synes, det er meget interessant, fordi jeg går jo lidt og lurer på, som jeg også har talt om, at AP Møller er ved at være nede i opsamlingsområdet, ikke? Mm. Og altså... Hvorfor griner du af det, Peter Lundgren? Jamen, jeg synes, det er spændende. Ja, men, og derfor så det, så ligesom at kigge på, hvornår man kan begynde at købe ham. Det er jo klart, at hvis der vil med at komme bombardementer om, at nu er der flere varer, så... For han jo mindre og mindre sejlende, ikke? Det er jo et af de steder, vi kan måle det herhjemme. Du tænker over, hvor længe du skal vente med at købe Mærsk, Lav? Ja, det er det, jeg sidder og kigger på. Skal man overhovedet købe Mærsk, Peter Lundgren? Hvis det er lidt mere kortsigtet, så kan der selvfølgelig være noget interessant af det. Helt fundamentalt, så mener jeg, at Mærsk AP Møller er placeret rigtig, rigtig dårligt i den globale logistikproces. Forstået på en måde, at man jo fokuserer mere og mere på at have containertrafik. Mm. Og det er bare der laves priset, og det bliver bare en del, altså en funktion af en global logistikproces, hvor man har været man er stadigvæk markedsledende, men bare inden for et område, der er svært at tjene penge på. Og derfor jeg vil ikke have min portefølje. Det kan være, du skulle finde noget andet at tænke lidt over, Lars Svendsen. Lyder det som om? Det kan jo godt være kinesiske bryggerier, for eksempel. Lav, det kan du tænke over. Vi mødes i studiet i morgen. Kan du have en god handelsdag? Hej. Vi mødes igen i morgen med 9 og 10 i morgen med Lars Svendsen i studiet, og vi får også besøg af Michael Friis Jørgensen, aktieanalyseschef fra Almindelig Brand Bank. Og tryk kommer regnskab, vi taler med deres CFO. Det skal også ned i morgen. Pelle Lundgren, tak fordi du var med os, blandet med en tur til Kina. Det var min fornøjelse. Tusind tak. I måde tak. Du hedder ikke Pelle Lundgren, du hedder Lars Persson. Det gør jeg. Ja. Tak til dig, og tak fordi velkommen. I lytter og var med os, både på mail og på vores Facebook-side. Vi er som sagt tilbage igen i morgen. Vi høres ved. Fortsæt god dag.